أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا مخکم الله جل جلاله د توبې تذکرہ وکړه چې چا توبه وباسله او ایمان راوړ او نیک اعمال وکړو الله جل جلاله بد دغه خلقو ګناونه په نیکو بدل کی او الله دوباره د توبې ذکر کړي. ومن تاب وعمل صالحا آغا چا چه توبه و خکلات گناهونونا و عمل صالحا او نیک عملی و نفع انهو یتوبو الاللہ ده توبه و باسی اللہ تا رجوع کئی واپسی کئی ده اللہ تعالی تا حکم دا اللہ تعالی تا مطابع پا واپسی کول سرا برجوع کول سرا نجی کل دا اللہ حکم تا رجوع کئی الله بدت بهترین جزا ورکی او بهترین ثواب هغه بوت ورکی. بیا د توبې ذکر دوه پیری وشو هو مخ کې الله ال تویل لک مخ کې وګوره الا من تاب و امن توبه او کله ایمان راړو نو ال توبه د کفر نه مراد ده او دلته و من تاب و عمل امنه ونه نو دلته توبه د ګناونو نه مراد ده. چکله انسان د کفر نه توبه واسي ایمان راړي نبيات نه دوباره کوته هي کیږي نه د دې وجنا الله جل جلاله دوباره د توبې ذکر وکړو چې د کفر نه څنګه توبه کړې ده نه د رنګي د ګناوم نه توبه وکړي. او دیم دوا پیر تذکرہ ذکر وشو چې التد الله د توبې یو باید بیان التا لو پر مل الا من تابا چا توبه کلا ایمان راړنو الله بد اغي ګناونه پدې کو بدلګي. التا د توبې یو پیدا بیان شو اشاره وته شو او دلته د توبې سره الله نوی خبره ذکر کړه چې یو سړی توبه وباسي نو د توبه الله ته وباسي توبه بل چاته نو وباسي رجوع الله ته کوي کریم ذات رجوع کئی دا اللہ ذات رجوع کئی واپسی کئی لہذا پدی تو بابا اللہ دتا بہترین جزا ور گئی چی با اگا جزا گانو کی یو جزا مخکم ذکر شو چی اللہ بدد گناونا پنیکو باندے بدل کی نبارا البدی کی تکرار نشتا دوارو زائر جدا مطلبو ندی. والذین لا یشہدون الزور دنیکانو خلقو سے پاد اللہ بیانو نبل صفت الله فرمائی والذین نیکان عباد الرحمن دا الله بندگان اغا کسان دی لا یشهدون الزور چی دی حاضری نکی ورزینا الزور زور تا نو دا زور نمراد بعض مفسرین اغا معنی اخلی شرک نو نورزی مجلسونو دا شرک او باندې مجلس باندې مفسرین دي نه معنا د دروغ او د دروغ مجلسونه او د باطل خبرو مجلسونه دي نه نه حاضری نه کین نه ورزی د ګناونو مجلس ته باندې د زور نه د ګنا مجلس اخلي لای شذور نه حاضریږي از زور د ګانو بجانو محفلونه ده باندې د زور نه د شراب محفل اخلي. والذین نیکان بندگان اغه کسان دي چې دوی نه حاضرېږي ازورا د شراب مجلس ته او باندې د زور معنا اغه د دروغ گواهی اخلي. والذین اغه کسان لا یشهدون الزور چې دوی گواهی نه ورکوي د دروغ نو یو معنا به کې دامش و ده طولو حاصل مانا ده ده پا طولو کی گناه ده. یعنی نیک بنده چه ده گناہ تا نا حاضری گی دو گناہ مقام تا دو گناہ حبر تا حاضری نا کئی دو طولو خاصل مانا یو دا کدو زور مانا تا ار یو مانا واخلی قواغ دو گناہ والا مانا دا نو چه کم نیکان بندگان دی دو گناہ محفلونو او مجالسو دا دو گناہ زائنو دا اغی حاضری نا کئی ال دا نا حاضری او بیا دو یو مانا بارکی یاد سار دی چه کم مانا دو دروغ و دو گواهی را نو داگی بارگی دا احناکو مسئلہ ہو رہے دا دروغ و گواهی دا سنگین جرم دی مقبلہ یو گوالی دلیو ننلی دلیو نکتلیو گواهی ورگوا اپن زیادی دا دروغ و گواهی بلی گواهی تایو شی بخبل اسدر کو باندی لی دلی تال تا حاضر شوی نت دا خبری گواهی ورکو ندی دی دلی دی ندی کتلی دی او گواهی لورزی دا دیر عظیم و گناہ دی سنگین حدیث کی راضی دی وجنا روایت بخاری دی نبی علیہ السلام و فرمیل اللہ اخبرکم بی اکبر الکبر صحابہ دی پلوی گناہونو کی دی تلوی گناہونو خیم پلوی گناہونو کی لوی گناہ نو صحابہ ویو لینار اللہ پی عمر خواہ نبی علیہ السلام فرمیل شرکو باللہ اللہ سر شریک جوڑل دا پا گناونو کبلوی گناونو کلوی گنا اول عقوق الوالدین دا مور اپلان نا فرمانی دا پلوی گناونو کلوی گنا او بیا وکان متکین فجلس فقال علا وقول الزور وشاد زور بیا نبی علیہ السلام تکی والی ویگ دم راپا سید او پی عمر علیہ السلامو فرمیل چه دا دروغ ویناو دا دروغ گواہی دا دروغ ویناو دا دروغ گواہی دا دروغ ویناو دا دروغ گواہی صحابه وی نبی علیہ السلام کیم ناستو او دا خبر دوم را پیری اکلا پا مازال یو کر روحا حتی کل لیتو سکر وی مونگا کاشی نبی علیہ السلام چپشی زان استرلی که بزا خبر بیا بیا گئی نو دا دا اغیر دا اهمیت پا بنا بانده چه دا دیر سنگین جرم ده یو انسان دا دروغ گواهی ور کئی او دا دروغ خبر کئی دا دی وجه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چه داغه دا شام کم عمال و عاملینو داغه دا وزراو نو اغا وزیرانو دا علاقی دا بیوی چه کم سڑه دا دروغ و گواهی ورگی نو سلوی خروڑه وخه مخ و لطوراوه سر و لکتا کواه او دیر زمانه اکیت کواه او زمونگ دا احناب و مسئله اغا دا دا البت دا زمونگ احناب وی عمر سیب دا سیاستان کلوی او سڑه دروغ د گواهین نم نه کې ګناغه سر بیا دا کارونه ټول پکار دي والو پکار دي کې ټول پکار دي اغه مخ ولم تورل پکار دي او امام سے وی اصل مسله دا سیاسی مسله ده سړی نه منګي عمر سے سیاست دا کار کړ حکمت او البته د دروغ گواچ دې زمونږ امام سے وی دا غت تشیر کول پکار دي هر چاته ول پکار دي جوړ دا سړی دروغ گواهه ورګي چیر چاته معلوم شي قاضی ته پته ولګي خلق ته پته ولګي داغه دروغ مشهور شي چې دا دروغ وګواله زکه زمون امام سے وی مقصود داغه خلق بچول او که ته پیدا سي راکې دي نو سباله کې دروغ گواهه نه رجوع کوي نو بیا رجوع نه کوي په دروغ گواهیو کې زو که ته وی چې لګا دای دروغ وي نو د یری رجوع نه کوي چې نه بیا مثلوی خړولې وکی مخبره له دورې نو دې وجنه امام سے وی مشهور کې پکار دا سنگین سزا نه دی ورکول پکار او البته کچری دای بالکل عادت جوړ شوی نبیا هغه د سزا ورکول هغه پکار دی نو یو معنا دا او یو معنا دا هم کړی دا چې لا یشهدو نزور نه حاضریږي هغه اخترون د مشرکانو ته د خپل میلی ټیلې وی هغه دنه ورته بعد دې نه نوح هغه ستري هغه نو حج کولې شي بمړي باندې جلا کولې شي بعد دې نه نورې معنی غستی خو ټول معنا تا سمای ار یوی معنی ته چې وګوره نو ګنا خبر ده تل اصل کې دا زور خپل معنا د زور خپل معنا سره علامه بغوی د زور خپل معنا تحسین شی و وضعه علی خلاف صفته په هو تنبیه یو شی اغه ته د دوکی رنگ ورکول لکه مطلب چې نه کلیو ته الله سونه رنگ ورکول خبر ده تل دوکی سره یو شی اغه خسته کول نو دا ټول چې دین ناجایز خسته کړی شوی ګناونه دي د دې څه حقیقت نشته نه حق ګناه باطل ګناونه دی خسته کړی شوی دی سرپ کې پیدا کړی شوی دی او دا غرنګ یو معنا د زور میلم کول شي قاضی سنا الله فانی فتی رحمه الله وی زور په معنا د میلان راځي او په دې ګناونو کې انسان د حق نه باطل ته مایل شوی دا څومره ګناونه چې د زور معنا شوی دا په دې ټول کې او سره په دې کې مبتلا دی نیک بنده دی ته نه ورځي زکا په دې کې د حق نه انسان څه طرف ته ورځي باطل طرف ته نو الله تعالی فرمایي عباد الرحمن هغه بندگان دي لا یشهدون الزور چې هغه حاضرین نه کوي ګناه ته نه حاضرېږي ګناه ته د ګناه مجلس ته شرک ته و اذا مروا باللغو او کل کل چې تیریږي په لغو باندې نو مروا کراما دې تیریږي کراما عزتمن د خپل نفس عزت دی د جانو بجانو مجلس دی د شرک مجلس دی د ګناه مجلس دی د غلطو خبرو مجلس دی نو چې دې په تیریږي نو مروا دا نیکان بندگان تیریږي په کوم حالت کې و اذا مروا هر کل چې دې تیریږي باللغو پناکار ګناونو باندې ناکار خبرو باندې ګانو بجانو باندې نو مرلو دی تیریگا کراما دا اغین اعراض کونگی دا خپل نفس اکرام کونگی کرام نو دا خپل نفس اکرام داری چه انسان هغه دا غلط زیرا وار لگام ورتو چه دا نفس مثال آقا دا سرکش آسته چه تاور پی خود دے مڈی گینا پا گنا دے ندے پا نارواو دے ندے خو نفس تا با لگام اچه خپل نفس بکانٹرول گئے ور نفس داغي اصل ماده ده ګورا دې ګنا طرف ته مایل کی دې زما کینره نفس روح اولوی ده دا خوشالي په قران او په حديث سره ده په دې باندې خوشالي نفس هغه په ګنا سره خوشالي نه لري وجنه ده په پری دینه چې دې سرکشي به انسان خراب وي نه لري براتینګ نه نکان بندگان چې تیری په لغو باندې بناکار خبرو غانو بجانو ګناونو مجلسونو باندې په ګنا باندې نمبر دو تیری کی کراما اعراض کون کی دا غینا عزت سرا د خپل نفس اکرام کون کی پا شرافت و سنجیدگی سرا والذین اذا ذکرو بی آیات ربهم او نیکان بندگان دا اللہ عباد الرحمن بندگان اغا اغا دی اذا ذکرو بی آیات ربهم هر کلچ دیت نصیت او پن ورکلشی بی آیات ربهم پا آیاتونو درب بل سرا نو لم یخیر رو علیہا دینا نسکوری کی نپریوزی پا دی بانده عم سم من کانو و عم یانا اولاندو لاللہ یادونو ویلکی نو لون کون ودنی نس بازی ٹیم کی انسان منافقان خلق یا بازی دیر خلق دا سیری چی اغی اوری خدا اغا مثال لون کون داغا اوریدل دنا اوریدو برابر زکه پیده تی نناخلی دا اللہ دا کلام نا او دا غرنگی اگه تا وک نگدی نو داغا مثال دا کون شو او دا نات تی خوب مثال دا کون دی او دا غرنگی پا مثال دلون دی که خک خبر وینی ناغی تا حق نوی نو پا مثال دلون دی دا دا جاہل و خلقو کار دی دا عباد الرحمن چکم نیکان بندگان دی دا اغی اللہ تلاوی دا صفت ندی اغین ګور دلتا الله پرمل لم یخر علیها نبروزی په دی باندې هم ثم من کانو و میان اولاد مطلب دا دی چې سر د دینه چې توجه وکړي او حالت داسي چې کوډ اولون دي نو وینې ونه اوري یو سره بالکل انتهایی توجه وکړي پریوت دې ځم په درس باندې په بیان باندې کوډ نه ګوندې نه ځویني خپل سوچ خپل دغه کړي الله وی دا غیدا سی مثال نه دی که بالکل توجه سره ور پریوزی دا الله تعالی په آیاتونو باندې نبعینې په سترګو سره ګوري حق دا او په هوګونو باندې حق اوریم دا د نیکانو باندې ګانو صفت دی نو دا چې په ځان باندې کېدل خپل بغیر دا نه چې موږ ختم لږونو زموږ د دې سره سوچ جمعټي خبره نه ده او دې جنا سوچ خوراکي نو انسان ختم لا بیان لا د قران آیاتونو لا دا اغه اوریدو لذین نو د نیکانو بندگان وسب دا چې هغه ته بالکل هر علی عادی ته وجه بالکل پریوتل نسکوریدل معنا راځي دي اصل عربی کې انتهایی توجه دې مراد ده چې انتهایی متوجی او دې سره سره چې کوم د غفلت صفاتونه دي چې یو کونواله دې چې د کون په جن مثال دي او بل لونواله دې د لون په جن مثال نه نخر علی انتهایی متوجی بالکل نسکور او سره د دینه انتهایی او ریدون کې او انتهایی لیدون کې می چې کوم حق خبره ده کما زمانه پر مفید ده او کما ضرر نه بندگانو سي نگانو بندگانو سي پد دو خبره معلوم شي انتهایی توجه او دې سره انتهایی غور چې هغه وامري او هغه ته وګوري حق باندې ځان زګي پويږي نو د دې په مقابل کې خصه پدم معلوم شو بچ پدم معلوم شو بچ پدم معلوم شو چې سړی توجه نه کوي او که توجه کوي نو مثال د کوم لوندې خبره نه ځاله دا خصه صفت نه ده دا د الله د نیکانو بندگانو صفت نه ده ومن تابا جج تو باو کلا وامل صالحان ویکرنے کے فإنهو بس یکنن دے چرے یتوبو دے رجوع کئی الاللہی اللہ تلاتا مطابا فرجوع سرا والذین آدا بندگان آغا کسان دینے کان بندگان لا یشهدون الزورا چه دی حاضر نکی الزورا گناتا و اذا مرو هر کل چه دی تیری یا الزورا درو بوتا شرک تا و اذا مرو پاغو کچه دی تیری گی باللغو پناکار بانده مرو نو دی تیری گی کراما اکرام کون کی ده نفس بل والذین او دانکان بندگانا کسان نیدا پاغو کی لوکې روچ دې تنسی ته کړی شي بیا یا تر دې هم پایا تونو در خپل سر عالم يخر عليها دې نی پریوزي دې باندې نن سکوري کې دې باندې د پدا سي حال کې چې سيو سم من کاني وام يا ناولاندې د سي حالت کې هغه باندې ورزي نه پریوزي نو ورزي دوه مراد تسمه انتهي متوجي کې دې الحمدللہ رب العالمین صدابت را نصیب خیر و برکت نصیب یا الله کریم احمد خاصه صفت پیدا کی چې کوم بندگان مبارک تعویل دي چې د الله په ایتونو باندې کسان ایمان راوړي چې کوم یا الله دې توجه کوي قران کې بل ځای کې صفت راغلي دي انما یؤمن بیااتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم چې دا صفت راغلي دي پیدا کی توجه من کی پیدا کی یا اللہ آیتون ترتب فائی پیدا کی سمجھ پیدا کی اللہ راضی شیح صلی اللہ علیہ وسلم